برنامه شماره 66 بوی جوی مولیان با همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک. شعر از حافظ و رودکی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفر. سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب کاری بلعجب روزی پریشان عالمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخام بی غمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. Thank you. خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین. مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. Thank you. سینه مالا مال زرزم این دریقا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی خدا را چشم آسایش که دارم از سپهر تیز را ساقیا جامی به من ده تا بیا سایم زمین در طریق عشق بازی خود مرهم جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. کم داریم طوفان نمایم هفت دریا شبنم چه سنجد پیش استقنای دوست کاندر این طوفان نماید هفت دریا شبنمی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 66 بود که در ابو عطا اجرا شد.